گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہ کر کر کے غائے پتھر سے، گناہ کر کر کے کھائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کروں کیسے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، کروں کیسے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، تو ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول رسول اللہ تیرے رب کی قسم ملائی کے نعرے چہل بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ سہی جاتی نگی سکرات کی سرکار سگی جاتی نہیں ہے ستیاں سکرات کی سرکار سر بانی اب رحمت یا رسول اللہ سر بانی اب آؤ جان رحمت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت مجھے تیری محبت یا رسول اللہ رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطا پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطار کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو، ماہ رسالت یا رسول اللہ۔